na serwis Trójki. W zamian za Donbas zawieszenie broni. Amerykańskie media donoszą nieoficjalnie o planie Putina, na który zgodził się Trump. Było bardzo przydatne i odbyło się w odpowiednim momencie. Tak rosyjski dyktator podsumowuje wczorajsze spotkanie z Donaldem Trumpem. Dyżurnego, który w Małopolsce skierował 2 pociągi na ten sam tor, czekają konsekwencje. Został zawieszony i będzie musiał jeszcze raz przejść szkolenie oraz egzaminy. Putin zaoferował pokój za Donbas, donosi o tym dziennik New York Times, powołując się na europejskich urzędników, którzy w rozmowie z amerykańskim prezydentem mieli poznać szczegóły wczorajszych ustaleń na Alasce. Według dziennika Trump powiedział przywódcom europejskim, że popiera plan Władimira Putina zakładający oddanie kontrolowanych przez Ukrainę części Donbasu w zamian za zawieszenie broni i zamrożenie linii frontu. Według relacji amerykańskiego prezydenta Putin miał też zgodzić się na to, że Ukraina powinna mieć silne gwarancje bezpieczeństwa, choć nie w ramach NATO. Trump powiedział, że Europejczykom, że amerykańscy żołnierze mogliby być częścią tych gwarancji. Rosja miała również zaproponować zobowiązanie się na piśmie, że nie zaatakuje ponownie. Doniesienia potwierdza również Financial Times, który także pisze o propozycji oddania obwodu donieckiego za Rozejm i obietnicy powstrzymania się od dalszych ataków. Rozwiązanie ma być przedmiotem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma być w Waszyngtonie w poniedziałek. Były ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca w audycji międzynarodowej w programie trzecim Polskiego Radia zwraca uwagę, że wciąż nie wiadomo, jak dokładnie miałyby wyglądać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA. Zastrzegł przy tym, że oczekiwania Ukrainy są niezmienne. Na pewno chcemy zachować taką samą liczebność sił zbrojnych Ukrainy. Chcemy dostawać pomoc wojskową, kontynuować czy przez różnego rodzaju mechanizmy finansowe, czy bezpośrednio kupować, czy produkować, bo też to jest bardzo zaawansowane na Ukrainie produkcja broni, a szczególnie dronów. I na pewno chcemy, żeby mieć gwarancję tego, żeby Rosja nie zaatakowała ponownie Ukrainy. Dzisiaj Trump rozmawiał z europejskimi liderami. Jutro ma się z kolei odbyć spotkanie online tzw. koalicji chętnych, czyli krajów gotowych zapewnić Ukrainie powojenne gwarancje bezpieczeństwa, w tym rozmieszczenie sił wsparcia. Jest jeszcze głos z Kremla. Rosyjski dyktator Władimir Putin ocenił, że jego spotkanie z prezydentem USA było bardzo przydatne i odbyło się w odpowiednim momencie. Podczas narady na Kremlu poświęconej wynikom spotkania Putin poinformował, że rozmawiał z amerykańskim prezydentem o sposobach zakończenia konfliktu w Ukrainie i tu cytat przyczynach tego kryzysu. Jak oświadczył, podstawą regulowania konfliktu powinno być usunięcie tych przyczyn. Stwierdził, że Rosja szanuje stanowisko USA w sprawie konfliktu i fakt, że amerykańska administracja widzi potrzebę szybkiego zaprzestania działań wojennych. Na koniec jeszcze zmieniamy temat. Zawieszenie w obowiązkach zawodowych, skierowanie na ponowne szkolenie i egzamin. To konsekwencje dla dyżurnego ruchu kolejowego, który skierował 2 pociągi na ten sam tor. Do tej sytuacji doszło w połowie lipca. 2 składy Intercity jechały wprost na siebie. W porę się jednak zatrzymały. Komisja ustaliła, że powodem był błąd dyżurnego ruchu. Pociągi zatrzymały się wówczas w odległości ponad 1800 metrów od siebie przed semaforami wjazdowymi do Raciborowic. Bezpośredniego zagrożenia w ruchu nie było, gdyż na dalszą jazdę pociągów zabraniały sygnały wyświetlane na semaforach. Mówiła Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych. Specjalna komisja wyjaśnia także podobną groźną sytuację, tym razem z dworca głównego w Krakowie. 13 sierpnia nad ranem pusty pociąg Polregio wjechał na niewłaściwy tor, który był już zajęty przez skład Intercity relacji Gdynia-Zakopane. Nikomu nic się nie stało. W tym przypadku również był to błąd dyżurnego ruchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na północy oraz lokalnie w części południowo-wschodniej kraju przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie początkowo niewykluczone burze. Na termometrach będzie przeważnie od 14 do 16 stopni. Jutro na północnym wschodzie oraz w Tatrach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni nad morzem przez 23 na przeważającym obszarze kraju do 26 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Historia jako nauka jest naszym zdaniem narzędziem pamięci, pamiętania, nie odwrotnie. Dotyczy to przede wszystkim historii XX wieku, ale przecież nie tylko. Ktoś powie, czy chrzest Mieszka I albo polityka Polski Jagiellonów mieszczą się w domenie pamięci, a nie jedynie nauki? Owszem, te historyczne fakty obudowane naukowymi opracowaniami, jak i owe opracowania, książki, prace, eseje, monografie pozwalają nam stale pamiętać, skąd się wywodzimy, na czym budowana jest wspólnota, którą możemy tworzyć, jakie wartości były w przeszłości najważniejsze, a jakie ulegały erozji i kryzysowi, jakie są źródła takiej, a nie innej współczesności. W tym kontekście XX wiek jest, powinien być, dla współczesnych pokoleń szczególnym laboratorium historii jako sługi pamięci. Historia najnowsza łączy pamięć indywidualną z tą obecną w podręcznikach i kalendariach. Bohater, właściwie autor książki Duma i Wstyd, jak zręczny gimnastyk, całe życie balansuje na linii rozpiętej pomiędzy tymi dwoma rodzajami pamięci, wierząc, że można je połączyć, że owa linia prowadzi do rozumienia. Indywidualne losy zarówno postaci znanych z podręczników, jak i zwykłych, szarych ludzi, realia, w jakich przyszło im żyć i mierzyć się z tym, co przyniosła im historia i wyzwalane przez nią postawy i zachowania współbliźnich, są głównymi obszarami badawczymi profesora Tomasza Szaroty. To fragment paradoksalnie z epilogu pod tytułem Jedna historia, epilogu podsumowania książki pod tytułem Duma i wstyd o historii i potrzebie pamiętania, czyli rozmowa z profesorem Tomaszem Szarotą, a rozmawiają z nim Emil Marat, nasz gość. Witam serdecznie. Dobry wieczór. I Michał Wójcik. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Dobry wieczór, cześć. Przedstawiłem was w kolejności alfabetycznej, tak jak jesteście przedstawieni na okładce. Bardzo się cieszę, że jesteście razem, ponieważ jestem bardzo ciekaw, jak pracujecie na cztery ręce, dwie głowy i tak dalej. Michał Wójcik już był gościem pliku tekstowego. Polecam odcinek sprzed mniej więcej roku o książce Rywka, śmierć ze złotym warkoczem. Bo nasi goście piszą czasem osobno, a czasami razem. Emil Marat ostatnio na przykład był autorem książki solo, że tak powiem, pod tytułem Bratny, Hamlet rozstrzelany. Razem jesteście laureatami chociażby Nagrody Historycznej Polityki za słynną książkę Made in Poland, czyli wywiad z żołnierzem KDW Stanisławem Likiernikiem. Razem też stworzyliście Ptaki drapieżne i książkę Ostatni, czyli Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim Upłaz. Być może o tych waszych innych doświadczeniach też zdążymy możemy porozmawiać. Najpierw będziemy rozmawiać oczywiście o profesorze, pan profesor Tomasz Szarota, a ja się nazywam Max Cegielski, to jest plik tekstowy. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Powiedzcie najpierw, dlaczego wy chcieliście porozmawiać z profesorem Szarotą i dlaczego słuchaczki nasze i słuchacze też chcieliby, czy powinni chcieć porozmawiać poprzez was z nim? Znaczy, to bardzo, bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. To znaczy, my chcieliśmy pogadać z profesorem, porozmawiać i paradoksalnie on chciał z nami porozmawiać. To znaczy, pierwszy telefon wykonał on. Znamy się z profesorem od jakiegoś czasu, wymieniamy jakieś takie kurtuazyjne, wymienialiśmy telefony. A poza tym interesujemy się dokładnie tymi samymi rzeczami. No, jak tam konsultowałem jakieś rzeczy do książki Emil, tak samo. Mamy też wspólnych znajomych. I w końcu zaczęliśmy rozmawiać kiedyś o taki temat, o czym pewno porozmawiamy, że w tej książce o tym jest fragmencik, o zbrodniach kainowych. To jest taki... przed powstaniem warszawskim doszło do wypartych trochę z pamięci, z historii wydarzeń. Profesor nie napisał o tym książki, ale chciał napisać, nie napisał i w końcu nam powiedział, a może wy byście to zrobili. My na tym siedzimy już od lat, zbieramy materiały, więc nagle doszło do czegoś takiego, że w trójkę chcemy tego samego. I przy okazji rozmowy o tej nienapisanej przez profesora książce, podczas dyskusji na ten temat przyszło nam do głowy, że być może osoba profesora, być może, no na pewno, pewność w sobie zbudowaliśmy podczas tych spotkań, jest warta poświęcenia czasu i zbudowania takiej książki, no nie tyle wspomnieniowej, co również, to nie zabrzmi dobrze, światopoglądowej. I te technikalia, inspiracja wyglądała tak, jak Michał powiedział, natomiast oczywiście w tle tego wszystkiego są dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że Tomasz Szarota, akademik, jest autorem kanonicznych prac, które dla większości polskich historyków, zwłaszcza w latach 80., ale i wcześniej, były bardzo ważne, z okupowanej Warszawy Dniem Powszednim na czele. Pierwszy człowiek, który włączył tak mocnym strumieniem socjologię do badań historycznych. Potem pisał różne inne eseje i książki też bardzo ciekawe, zajmujące, część esejów w zbiorze Karuzela na Placu Krasińskich, więc to był drugi taki element, że to jest po prostu bardzo ważny polski historyk, który miał wpływ na debatę i dyskurs historyczny w Polsce. A druga rzecz, druga przesłanka, która się pojawiła podczas tych naszych rozmów właśnie na temat, między innymi na temat kainowych zbrodni, to my zrozumieliśmy, że istotnie profesor Szarota sam jako historyk jest również takim nie tyle świadkiem, co współuczestnikiem, tak jak wszyscy, ale on bardziej współuczestnikiem tej wielkiej historii, że on jest w to tak zaplątany, tak wbity w te wydarzenia, o których również często sam pisał. Znaczy, bo to brzmi trochę jak banał, ale w tym jest absolutna esencja tego, bo on jest i przedmiotem, i podmiotem tych wydarzeń. Przecież dokładnie, on się urodził w czasie wojny, ale ten moment jego narodzin, przyjścia na świat, te pierwsze lata, no to jest po prostu, no tak jakbyśmy trzymali za rękę historię. Nie osobę, tylko historię. I on nam, opowiadając te rzeczy, czasami sobie sam właśnie uświadamiał, jak nie chcę sobie pochlebiać, nie chcę nam pochlebiać, ale zadawaliśmy mu pytanie, których mu do tej pory nikt nie zadał. On sobie, takie mieliśmy wrażenie, nagle uświadamiał, jak właśnie głęboko był w tej historii, jak niebezpiecznie się otarł o tę historię, no w zasadzie śmiertelnie się ocierał o tę historię. A później jako badacz, no nie miało to, znaczy musiało mieć to wpływ oczywiście, więc też próbowaliśmy wyciągnąć od niego i tak skonstruować tę książkę, żeby no właśnie to przemawiało też przez tą metodologię jego badań, to jak on, dlaczego on bada niektóre rzeczy, a niektóre nie. No i on oczywiście tego jest świadom i nam to wszystko opowiedział. Do tych list proskrypcyjnych, bo to są te zbrodnie kainowe z 1944 roku, wrócimy, ale opowiedzcie coś więcej właśnie najpierw o nim jako przedmiocie, powiedzmy, historii. Jako temacie. Znaczy chodzi mi o to, że rzeczywiście on jest rozpięty z powodu historii swojej rodziny między Polską a Niemcami przynajmniej, ale także Paryżem. Oczywiście nie zdołamy teraz wszystkiego opowiedzieć, ale w paru słowach jakby jego tożsamość wpływająca na jego światopogląd i w związku z czego wynika też światopoglądowa dyskusja w waszej książce, no wynika z jego biografii. No to najpierw może moje ulubione słowo paradygmat. O, proszę a bardzo. Michał potem może powie odrobinę szczegółów. Otóż my również staramy się być trochę przekorni, nie tylko wobec naszych rozmówców w tych wszystkich książkach, wobec siebie nawzajem również oczywiście, ale też wobec różnych takich trendów i w badaniach historycznych i w tym, co się ukazuje na rynku, więc jako, że teraz było bardzo głośno, czy modny jest temat chłopskich korzeni i tej Polski takiej większościowej, no, która wywodzi się ze wsi. Tak my tutaj dostrzegliśmy też okazję wbicia znowu patyka trochę w szprychy tego i pokazać, że no, w Polsce są też tacy inteligenci, którzy naprawdę mają te korzenie gdzieś totalnie niesamowite, niezwykłe. No i tutaj się kłania właśnie to drzewo genealogiczne profesora Tomasza Szaroty, który wywodzi się z, no, z takiego sedna intelektualistów, powiedziałbym, o charakterze międzynarodowym. Tak? Międzynarodowym, no, to jest wielopokoleniowe. Nie można sprowadzać do Polski tylko, tak, oczywiście. No i ten trójkąt weimarski, rzeczywiście dom niemiecki, dom francuski, dom polski, więc on mówi po niemiecku tak jak po polsku, po francusku jak po niemiecku, nie, po niemiecku jak po francusku. I po, czy to jest w zasadzie, to czasami jak się jakoś tak rozpędził w jakiejś szarże przeprowadzał intelektualną, no to jechał w innym języku do nas, bo dla niego to jest absolutnie obojętne. On się czuje po prostu totalnie Europejczykiem. To też jest fantastyczna taka perspektywa i horyzont. No a rzeczywiście no, najważniejsze też to, że on urodził się w tak dramatycznych okolicznościach. Tak, i czuje się Europejczykiem, oczywiście nakładając na to filtr, że jest Polakiem, a Polacy są Europejczykami i tutaj nie ma od tego ucieczki, tak, bo ta kultura tak się mieszała i te takie wpływy były, że tutaj absolutnie nie ma jakiegokolwiek prymatu. Natomiast tak, no, to jest tak, że matka wychowana w Niemczech, później wychowana babcia tak naprawdę, to były Niemcy, potem ucieczka do Francji, znana dramatopisarka niemiecka tak naprawdę, no bo pisała po niemiecku. Ojciec Marceli Bluff to był znowu rusycysta czy analityk, to jest specjalista od Konrada bliskiego tobie, Max, zdaje się, bardzo, nie tylko tobie. Więc tutaj żydowskiego pochodzenia intelektualista, który był konwertytą, był bardzo, bardzo silnie zaangażowany w katolicyzm swój, więc te wszystkie taki wspaniały miks, który wydał nam się interesujący również no, z tego powodu, by pokazać, że ograniczanie czasami korzeni do jednego, no, jak to określić, no nie pnia, ale przycinanie ich do jakiejś jednej takiej genetyczno-kulturowej istoty jest zupełnie bez sensu i ten, no powiedzmy wprost, znowu też nie chcę pochlebiać ani nam, ani jak gdyby, nie chcę, żeby brzmiało to banalnie, ale tej wielkiej klasy intelektualista, polski intelektualista, który ma korzenie naprawdę stricte europejskie. Zacytuję takie pytanie, które zadajecie profesorowi. Mówicie tak. Panie profesorze, słuchając pana, można odnieść wrażenie, że pan również ma niewyrównane rachunki z Niemcami, niemiaszkami. Biorąc pod uwagę pana życiorys, to w jakiś sposób brutalnie mówiąc, naturalne. A jednocześnie mało jest historyków, którzy tyle pozytywnych rzeczy dla stosunków polsko-niemieckich zrobili. Czy moglibyście przypomnieć, co Tomasz Szarota zrobił dla stosunków polsko-niemieckich? No, jak myślimy, stosunki polsko-niemieckie, kalka Władysław Bartoszewski. To jest ten, prawda, ten filar tej przyjaźni polsko-niemieckiej, po wojnie, tego odkręcania tego negatywnego stereotypu, prawda, Polak-Niemiec, dwóch wrogów. A Szarota był zawsze jakby w cieniu, ale Szarota też prowadził no, fenomenalne badania. Przez to, że on tam jeździł, przywoził materiał do Polski i później drukował o historii Niemiec, co przybliżał Polakom kulturę niemiecką. Ale ważne jest też to, no właśnie, on to robił całe życie i ten dom polsko-niemiecki, polsko-francuski. Ważne jest to, co się wydarzyło w 1939 roku. Znaczy, no, to jest w ogóle klucz do tej historii. To jest 4 październik 1939 rok. No nie chcemy spoilerować, ale dobra, no opowiem wam to już kiedyś. No jedną anegdotę możecie opowiedzieć, tam jest ich tyle, że anegdota to chyba za mało anegdotą. W każdym razie rozlega się pukanie do mieszkania jego rodziców. Pamiętam, to jest październik 1939 rok. Jego rodzice mieszkają w Alejach Ujazdowskich. No, wspaniała dzielnica, to jest wynajmowane przez nich mieszkanie. W każdym razie pukają, dwóch gestapowców puka, bo następnego dnia będzie parada zwycięstwa Adolfa Hitlera. Adolf Hitler będzie, co Reni Riefenstahl nakręciła przecież. I są zdjęcia z tego momentu. Adolf Hitler będzie odbierał paradę zwycięstwa w Warszawie, podbite miasto, zwycięstwo III Rzeszy. A tu pukają panowie i proszą po prostu kulturalnie mieszkańców, żeby się nie zbliżać do firanek, bo no właśnie, bo jest taka okazja, żeby nie zakłócać tej świetnej sytuacji. No i ten Niemiec, kulturalny pan, kulturalny gestapowiec, rzucił okiem na biurko, a tam leżał tekst, który akurat Szarotowie małżeństwo tłumaczyli. To miał być tekst, który Schiller zamówił do Teatru Ateneum na zwycięstwo, na ten moment zwycięstwa nad Hitlerem, no przecież jak zamawiał, to było pewne, że przecież silni, zwarci i gotowi wygrają tę wojnę. I to miała być premiera takiego tekstu no, antyhitlerowskiego w teatrze. On to akurat znał, bo to było w Republice Weimarskiej wystawiane w Niemczech. Znał ten tekst po niemiecku. Oni to przekładali na język polski. Tekst zresztą rodzinny. No i zatrzymał ich, no bo skoro, prawda, mamy do czynienia chyba z antyhitlerowcami, no to już dla świętego spokoju lepiej ich zatrzymać. I tak się zaczyna ta historia. Powiedzmy, że matka, czy ta zatrzymana kobieta, czyli matka Tomasza Szaroty, jest w 6 miesiącu ciąży właśnie z Tomaszem Szarotą wewnątrz, że tak powiem. I co się dowiadujemy? Znaczy, zaczynają działać, już działają norymberskie ustawy. To znaczy, to małżeństwo ma w sobie żydowskiego bękarta, prawda? Żydowską bestię. Tomcio Szarota ma 6, znaczy jeszcze go nie ma, jest w ciele swojej mamy, ale ta historia już wali do niego z tym pukaniem tych gestapowców, wali do niego przez te płyny owodniowe do serca. I on się rodzi, kiedy ojca nie ma, ojciec ginie. Ginie w pierwszej egzekucji przeprowadzonej przez Niemców. No właśnie z tego powodu, znaczy no ginie dlatego, że jest, Niemcy się dowiedzieli, że on pisał przed wojną teksty antyhitlerowskie, że był takim znawcą od totalitaryzmów, znał doskonale to, co dzisiaj się działo w Moskwie, czyli tę epokę stalinowską i te warunki tam i też hitlerowskie, więc jakby no dla reżimu hitlerowskiego no był wrogiem, no takim podstawowym wrogiem, więc oczywiście trafia przed pierwszy pluton, no co za koincydencja zdarzeń, jaki niefart, można powiedzieć. A mama rodzi go i później trafia na Pawiak. Znaczy wraca z powrotem na Pawiak, bo takich rzeczy się nie wybacza. I na Pawiaku zostaje, ponieważ no perfekcyjnie mówi po niemiecku, jest Niemką de facto. Zostaje taką asystentką, sekretarką szefa Pawiaka, Niemca, który okazuje się nie być hieną, nie być takim łobuzem, jak zwykliśmy byli myśleć o takich funkcjonariuszach III Rzeszy. No i właśnie, i w tym 40 roku ten chłopiec się rodzi. I kim on jest? Kim on jest dla swojej mamy, no bo już nie dla ojca. Jest śmiertelnym zagrożeniem, bo ona jest jakby czysta. Czysta etnicznie i rasowo, można powiedzieć. On nie. On jest dla niej śmiertelnym zagrożeniem. No i oni z tym garbem, które, prawda, ma setki, tysiące Polaków takie garby w czasie II wojny światowej nosiło. On z tym żyje. Dorasta i przesiąka tą historią. Mm-hmm. Ale zarazem pracując w różnych instytucjach, przy wystawach, konsultując, udzielając się właśnie w różnych przedsięwzięciach dotyczących historii polsko-niemieckiej, on wybacza, czy on po prostu jest ponad to? Jakbyście to w skrócie określili? Tomasz Szorota przygląda się tym relacjom polsko-niemieckim, ale nie chodzi tylko o poziom polityczny, tak, o Erika Steinbach i czy Willego Brandta, bo to są wydarzenia historyczne, czy postaci historyczne. On bada na przykład stereotypy polsko-niemieckie, stereotypy panujące wśród Niemców na temat Polaków i na odwrót. I pisze o tym, pisze książki. Bada też jako źródło, traktuje bardzo, bardzo ważne źródło, traktuje rysunki satyryczne w prasie, zarówno przedwojennej, jak i później. To był taki jego konik, można powiedzieć. Sam się traktuje jako historyk komparatysta, więc tutaj to zawsze jest o tyle bogate, że ma takie dwie strony, tak? Jeżeli zajmuje się wizerunkiem Polaków wśród Niemców, tak odwrotnie również potem przystępuje do pracy. Jest również tak, że konsultuje rzeczywiście te wystawy. My odczuwaliśmy w jakiejś mierze, rozmawiając z profesorem, że oczywiście on, to co jest bardzo istotne, no i co również może być dyskusyjne, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszej takiej sytuacji, powiedzmy, no chyba jednak politycznej, tego słowa użyję, on bardzo rozróżnia hitleryzm, nazizm, faszyzm od Niemców. To znaczy, to jest tak, że to jest tak jakby choroba, na którą zapadli Niemcy. Tak? To choroba jest dla niego coś strasznego, ale przecież to nie... I on przygląda się temu zapadaniu na tę chorobę, straszliwą chorobę, zgubną, nie tylko przecież dla tych, których Niemcy uznali za godnych zabicia, ale również w jakiejś mierze, choć nieporównywalnie mniejszej, dla samych Niemców. I on przygląda się temu procesowi chorobowemu już od lat 20., od Republiki Weimarskiej, gdzie to wszystko się tliło. Przyczyn można oczywiście szukać jeszcze wcześniej, bo też się tym zajmował profesor Szorota, czyli badaniem takiej ikonicznej postaci niemieckiego Michela. To jest taki jak gdyby symbol, już zapomnieliśmy o tym i niewiele osób o tym pamiętam. Tak jak Marianna jest we Francji, tak był Michel, taki śpioch, mieszczuch w Niemczech. Symbol mieszczański. On się cnót, też tym zajmował, jak ewoluowała ta postać, ta figura i jak bardzo się właśnie faszyzowała w ciągu setek lat, a nie dziesiątek lat. To wszystko tak prowadziło. Więc przyglądając się temu, on pokazywał, że można chcieć zrozumieć. Tak, bo był pod tym względem był trochę wyjątkowy, no bo nie oszukujmy się, przecież cały PRL i również odpryski tego panują dzisiaj, no taka figura Niemcy, wojna, to wszystko jest jednoznaczne. Bo zadałeś pytanie, czy on wybaczył. No właśnie, znaczy chodzi mi o to, jakiego słowa właśnie użyć, jak ta jego działalność się ma do tych wydarzeń rodzinno-historycznych. Nie wiem. Nie umiem na to odpowiedzieć. Ale pamiętajmy, że to jest człowiek z mega pasją. To nie jest łagodny baranek. Znaczy, to jest badacz, który żyje tą historią. No krzyczał, jak żeśmy rozmawiali, podnosi głos, walił pięścią w stół. To nie były takie rozmowy łagodne i bez emocji, zwłaszcza o takich sprawach jak śmierć, prawda, śmierć najbliższych. Więc... No nie ma, Tomasz Szorota nie ma litości żadnej w sobie dla nazistowskich funkcjonariuszy, czy dla tego zjawiska, więc tutaj to jest tak, że poza tym on jest predestynowany do tego, żeby coś móc wybaczać, akurat on, tak, no bo stracił ojca, jeszcze wychowywał się potem bez ojca, też jego rodzina, te losy rodzinne były delikatnie mówiąc pokomplikowane, więc absolutnie absolutnie on może być pytany, czy wybaczył. Ja nie wiem, czy w tej książce takie sformułowanie pada. Znaczy, pamiętam, że nie pada, ale, tak. Ale czy można z kontekstu wnioskować, że tak jest? Chyba nie chodzi o wybaczenie. Chodzi o to, o taką potrzebę zrozumienia i oczekiwanie od drugiej strony, że ta strona też zrozumie. I na przykład, kiedy profesor Szarota bardzo krytycznie, bardzo, bardzo krytycznie mówi o Erice Steinbach, o tym wszystkim, co jeszcze w latach 90. bardzo mocno odzywało się po zachodniej stronie polskiej granicy, to on ma do niej pretensje, gdy krytykuje o to, że ona nie chce zrozumieć tych ale jednocześnie z drugiej strony oczywiście no, też nie wyklucza potrzeby zrozumienia cierpień tych ludzi wysiedlanych z ziem zachodnich, z Prus wschodnich. To oczywiście też było cierpienie. Przyczyny to jest inna kwestia. Ale na pewno u źródeł tego połączenia pomiędzy historią wielką i historią indywidualną, z jego perspektywy, człowieka zaangażowanego osobiście również w to wszystko, jest potrzeba zrozumienia. Anegdota. Dzisiaj Erika Steinbach, ta postać już jest letnia, prawda? Już nie straszy się nią dzieci, ale kiedyś tak było. On, który był no właśnie tym orędownikiem porozumienia polsko-niemieckiego jakoś tam, badał, robił też wystawy takie wspólne dla Niemców o historii i kulturze Niemiec. No, były takie okazje, że mógł się i widział się z nią wręcz, ale no, opowiadam, no, był taki moment, kiedy na jakimś spotkaniu no pamiętajmy, no z jego bagażem osobistym, kim on jest, no i co przeszedł, nagle widzi tą diablicę, można powiedzieć, tego wampira antypolonizmu i ich dzieli 10 metrów, no i no, jest dżentelmenem warszawskim, no człowiekiem, no intelektualistą, inteligentem warszawskim, no mężczyzna podaje rękę, całuje w dłoni wtedy jeszcze, no i on sobie, i te myśli u niego w głowie, że o rany boskie, za sekundę dojdzie do tego, że będą musieli się przywitać, no przecież się znają, ona, polityk, wie doskonale, kim są ci partnerzy polscy. No i patrzą na siebie, ale jakoś jak szczęśliwie te dwa okręty przepłynęły koło siebie. I on nam to opowiada. Zresztą jak nam to opowiada, takie ciarki czuliśmy na plecach, jakby to nas dotyczyło. Michał Wójcik i Emil Marat, czyli książka Duma i wstyd o historii potrzeby pamiętania, wywiad rzeka z profesorem Tomaszem Szarotą. I powiedziałeś przed chwilą o tym, że profesor czasami walił w stół. Czy walił w stół, bo tak naprawdę mam wrażenie, że w gruncie rzeczy największe emocje i największy spór pomiędzy wami to nie jest spór o relacje polsko-niemieckie, tylko sprawy polsko-żydowskie. I są takie fragmenty tej rozmowy, kiedy zaczynacie rozmawiać o wstydzie właśnie. To się zaczyna oczywiście od książki Grossa o Jedwabnym, gdzie miałem takie wrażenie, że być może tam było nawet jeszcze ostrzej niż to przedstawiacie. No, profesor ma nad nami tę wyższość, że on badał te sprawy. On do wielu dokumentów doszedł jako pierwszy, odnalazł je. Dzisiaj jakby mamy wszystko przedstawione, prawda? Jan Tomasz Gross napisał kilka książek. Inni badacze, Mirosław Tryczyk ostatnio, dodali, jakby pokazują jeszcze większe tło tych całych, tych wszystkich wydarzeń straszliwych. Więc jakby możemy powiedzieć, że mamy ułatwione zadanie my, jako ci, którzy przepytują profesora. Profesor rzeczywiście, wydaje nam się, ma swoją wiedzę i bardzo silnie jej broni. To znaczy docenia, absolutnie docenia to, co zrobił Gross. Zresztą oni się znają. Ale mówi o kontekście, żeby nie wyciągać sprawy Jedwabnego, czy w ogóle tych pogromów wtedy w wielu miejscowościach z kontekstu, tylko zobaczyć na w perspektywie całej Europy Wschodniej. Komparatystyka poza tym wraca Tak. No tak, i książka zajścia antyżydowskie w okupowanej Europie, no, napisana przez Tomasza Szarota. I on, ponieważ no, żądał wręcz takiego patrzenia perspektywicznego, naraził się też drugiej stronie no, tego sporu. W związku z tym, no a wiadomo, jak jest spór w Polsce zwłaszcza, to od razu obie strony się bardzo polaryzują, znaczy rozchodzą się, strasznie trudno być w centrum. Książka się nazywa Duma i wstyd. On rzeczywiście, no nie nazwę go oczywiście symetrystą, ale tak, on ma jakieś takie poglądy na historię, centrowe, to znaczy żąda badań pełnych, absolutnie pełnych. No i tutaj my żeśmy się rzeczywiście troszeczkę spierali, może nie pokłócili, ale spierali, bo dla nas młodszych być może sytuacja jest tak klarowna, tak oczywista, że tu nie ma niedomówień. No, ale a dla niego są. To ja zacytuję, co profesor mówi, bo mówi tak. Fenomen Grossa polegał na tym, że on uruchomił potrzebę rozmawiania o takich strasznych sprawach, o Jedwabnem i polskich kolaborantach. To była reakcja na lata propagandy dumy, tej narodowej, katolickiej, bezrefleksyjnej. Ten dyskurs przestawał być historią, a stawał się właśnie polityką historyczną, z naciskiem nie na historię, ale na politykę. W dzisiejszych podręcznikach polska historia po 1918 roku składa się już nie tylko z momentów chwalebnych. Nadreprezentacja chwały wywołuje reakcję i budzi sprzeciw, który rozlega się szczególnie doniośle w ciszy, jaka wcześniej otaczała czarne, haniebne karty w naszych dziejach. Ale można powiedzieć, że profesora z kolei irytuje, co najmniej mówiąc delikatnie, nadreprezentacja wstydu też. Tak, tak, my to odczuwaliśmy oczywiście, ale tutaj też nie chodzi o taki czysty symetryzm historyczny, tak to nazwijmy, tylko profesor, i to jest chyba kwintesencja, czy jeden z głównych wniosków płynących dla nas z tej rozmowy z profesorem. Otóż on uważa, że nawet jeżeli jest tak, że są w historii danego państwa, czy danej społeczności, nie chcę używać słowa naród, ale danej społeczności takie czarne karty, to analizowanie ich, przyznanie się do nich i jednocześnie świadomość tego, że coś złego się wydarzyło, jest powodem do dumy, paradoksalnie, tak? Czyli nie tylko ta dyskusja na początku XX wieku brzmiała Westerplatte czy Jedwabne. Nie tylko Westerplatte, nie tylko Jedwabne, ale świadomość zarówno bohaterstwa na Westerplatte i świadomość tego, co wydarzyło się w Jedwabnym i stanięcie, no też okropne określenie, stanięcie wprawdzie wobec tych czarnych kart, i to stanięcie wprawdzie jest również powodem dojrzałości i powodem dumy, potencjalnej dumy dla danej społeczności. Więc to jest taki wniosek płynący z tej rozmowy. Oczywiście profesor, nasz rozmówca, nie jest automatem i sztuczną inteligencją, więc ma również emocje. Co w tej książce starali się jakoś zilustrować, i stąd ta temperatura rozmowy, której bynajmniej nie tonizowaliśmy jakoś, i to się daje tam odczuć, bo gdzieś tam wewnątrz ten racjonalizm czasami, momentami przegrywa z emocjami, tak? No bo to można uznać to za zasadne, że każdy chciałby widzieć husarskie skrzydła tylko i wyłącznie zmieniające się później w anielskie skrzydła u swoich przodków, czy u bohaterów, którymi się zajmuje. Więc tutaj te emocje też tam są obecne, ale gdzieś na końcu wygrywa zawsze, prawda? Być może nie u nas, ale u profesora na pewno. Namysł, racjonalizm i takie podejście, które coś wnosi do sposobu myślenia. No tak, no pamiętajmy, że profesor jest człowiekiem starszym, prawda, od nas. Jest Polakiem, państwowcem. Kocha Polskę, banał. I dla niego najważniejsza jest wspólnota. I jego teza jest taka, logiczna, że wspólnoty nie da się budować tylko na jednym albo na drugim. Trzeba budować na obu tych żywiołach, na wstydzie i na dumie, jeżeli historia taka jest. Bywa również przy czym, tak jak powiedzieliśmy, świadomość tego wstydu bywa powodem do dumy, bo jest oznaką dojrzałości. Jeśli się nie wstydzimy wstydu, na tej zasadzie. I rzeczywiście ta wspólnota jest dla niego takim priorytetem, można powiedzieć. W związku z tym tak, wyciągajmy to, co było haniebne w naszej historii. Badajmy to oczywiście, ale nie możemy tylko i wyłącznie na tym budować, bo to jest z piachu, ten gmach, który możemy nazywać wspólnotą, się rozsypie. Te fundamenty są, zawsze fundamenty muszą być trwałe i mocne i takie zbierające do kupy. No i to jest takie jego zdanie, którego no, z uporem maniaka wręcz nam, jak podskakiwaliśmy, jak ratlerki gryzące nogawki, to on nam zawsze walił tak między oczy właśnie to. No, ale pamiętajcie, że nie jesteście sami. Są inni, którzy myślą zupełnie inaczej niż wy. Jeżeli mamy żyć we wspólnym domu, no to niestety musimy o tym, wy musicie wiedzieć o nich, a oni o nas. No tak, ale słuchajcie, właśnie to jest ten moment, który pokazuje, że wasza książka, wasz wywiad Rzeka nie tylko jest świetną rozmową, to się po prostu świetnie czyta, nie tylko dowiadujemy się mnóstwo fascynujących, przerażających historii, ale też razem z profesorem Szarotą mam wrażenie, że gracie o bardzo wysokie stawki, to znaczy o stawki polityczne i stawki przyszłości Polski tak naprawdę, no bo tak naprawdę to hasło duma, no to jest prawica, to hasło wstyd, to jest lewica, oczywiście w ogromnym skrócie, no ale dokładnie na tym polega w gruncie rzeczy spór historyczny, który ma skutki bardzo konkretne, wyborcze, polityczne. Ja dlatego też zacytowałem ten epilog, bo mam wrażenie, że wy w tym epilogu bardzo wprost to mówicie, jakby też. No tak, no nie możemy oczywiście wierzyć, że tutaj jedna książka coś zmieni, tak, bo to byłaby bufoneria i jakaś megalomania, ale rzeczywiście z pewnością książka akurat, no to jest, można określić to jako przypadek, no w pewien sposób wpisała się w czas, bo teraz wydaje nam się, że w debacie publicznej historii będzie sporo, chociażby ze względu na to, że proweniencja intelektualna, czy wykształcenie i premier i prezydenta to są wydziały historii. Natomiast to, że tutaj, że my coś zmienimy, nie, my w to nie wierzymy. Natomiast to, co i tutaj nawiązuję do tego epilogu, który jest swego rodzaju naszym credo, naszym, czyli Michała i moim, a profesor pozwolił nam to podsumowanie w książce umieścić, bo oczywiście autoryzował to i też, bo to jest przede wszystkim jego książka. Ta Duma i wstyd, książka Tomasza Szaroty. W każdym razie staraliśmy się pokazać, że w jakiejś mierze dzisiaj historia stała się domeną zjawisk. To znaczy nie ma faktów i analizy racjonalnej, tylko są zjawiska. To internet trochę to wszystko tak przebudował, że jest duma i ona jest wielkim zjawiskiem dla dużej grupy, połowy można powiedzieć, tych, którzy o historii myślą, staje się przedmiotem wyznań, czy to znaczy wyznawców, zbiera swoich wyznawców i to jest pewnego rodzaju zjawisko, bezdyskusyjne, tak jak burza na morzu. No nie dyskutuje się z burzą na morzu, ona po prostu jest. Z drugiej strony jest też ta strona wstydu, czyli to, co profesor nazywa nadmierną pedagogiką wstydu, która jest odpowiedzią na tą drugą stronę. I to też jest zjawisko, internet, posty i tak dalej. No to wszystko się kręci, ten młyn takiej mało intelektualnej, a raczej emocjonalnej dyskusji, czy no, trudno nazwać to dyskusją. I ta książka stara się wyskoczyć trochę z tego zwarcia, z tego frontu atmosferycznego między jedną burzą a drugą i pokazywać coś ponad, tak? Że możemy stworzyć taką mapę baryczną, jak gdyby, która obejmuje całość i pokazuje tak naprawdę siłę tych żywiołów i w gruncie rzeczy wartość historiozofii, ale również historiografii jako nauki polega na spojrzeniu na oba te zjawiska i wtedy można rzeczywiście tutaj, znowu może banalnie to brzmi, ale można coś więcej zrozumieć. Mm. No ale to profesor też nam uświadomił, że od momentu, od początku, czyli od samej początku dyskusji o Jedwabnym, oprócz historii, czyli domeny pana profesora, pojawiła się polityka historyczna. Mm. Coś zupełnie zbrodnia na historii, tak możemy powiedzieć, bo polityką historyczną się gra, to jest jak łom, którym się wali między oczy, a jeszcze czasami ta polityka historyczna ociera się jeszcze o coś innego, czyli o religię historyczną. Mm. I ci biedni Polacy, którzy nie tylko patrzą na getto, tylko w ogóle patrzą na te nasze dzieje, nagle żyjemy w takim sosie, który trzeba wyznawać. Nie tyle wiedzieć, co opowiedzieć po której ze stron. I to jest straszne, bo tutaj w ogóle nie ma miejsca na porozumienie, no bo albo się w coś wierzy, albo nie, no i koniec, kropka. I profesor, który zdaje sobie sprawę z tego troszeczkę, żeśmy wpadli do takiej zupy i trochę trudno nam złapać krawędź talerza, żeby się z niej wyciągnąć, no w zasadzie jest jeszcze gorzej, no bo rzeczywiście mamy premiera historyka prezydenta, każdy będzie narzucał swoją narrację, znaczy jeżeli premier Tusk narzuca narrację, no to nazwijmy, narzucił Muzeum II Wojny Światowej, no bo jego, prawda, flagowy pomysł na politykę historyczną, na opowiadanie, sposób opowiadania historii, prawda, który się cholernie nie podoba drugiej stronie, wręcz przeciwnie, znaczy do tego stopnia, że trzeba to kasować, nie będę już teraz przypominał, co się stało z tymi czterema dyrektorami Muzeum II Wojny Światowej. No właśnie, i ten spór będzie narastał, znaczy to będzie kolejny przedmiot czy narzędzie tego sporu. Oby to nie był kastet czy łom. Oczywiście nie ukrywamy tego i profesor Szarota w tej rozmowie również tego nie ukrywa. I nam się to akurat bardzo, tak myślę, podoba, że to pierwsze podejście, o którym wspomniał Michał, jest mu bliższe. Mówię o Muzeum II Wojny Światowej, ponieważ tam jest budowany kontekst. W tej wersji oczywiście pierwotnej. Tam jest budowany kontekst. To nie jest tak, że Polska jest wyspą i tutaj oblewają ją te złe morza z zachodu, ze wschodu, tylko zawsze jest kontekst historyczny i tamto muzeum pokazywało kontekst. Profesor jako komparatysta cały czas zajmuje się tym właśnie takim badaniem historii w kontekście. Gdy odrywamy historię Polski, tylko my, tutaj słuszność po naszej stronie, nie analizujemy przyczyn, upraszczamy wszystko tylko do białego, tudzież czerwonego, bo krew jeszcze w polskiej historii ważną rolę odgrywa, no to to się tworzy taka furtka do być może samozadowolenia, ale absolutnego braku zrozumienia i innych, i samych siebie, i tego, co było, i tego, co było dobre, i co było złe. A brak zrozumienia oznacza zwiększenie prawdopodobieństwa popełniania błędów w przyszłości. I więcej emocji, i więcej nienawiści. Książka Duma i Wstyd, o czym warto wspomnieć, wydana przez Agorę, też zawierająca różne zdjęcia historyczne, opatrzona indeksem porządnym, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, nazwisk, czyli że można też potem z niej korzystać. Nie zdążymy już porozmawiać, to już odsyłamy słuchaczki i słuchaczy do samego tekstu, bo też bardzo ważnym tematem jest ta wspomniana tutaj karuzela na Placu Krasińskich. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy ona się kręciła, czy się nie kręciła i czy Polacy rzeczywiście bawili się patrząc na płonące getto, to już odsyłamy do rozmowy albo do oryginalnej książki Tomasza Szaroty. Wspomnieliście także tą jego słynną książkę Okupowanej Warszawy, Dzień Powszedni, którą też mam oczywiście na półce, bo chyba każdy, kto chce napisać jakąś biografię i ma bohatera, który żył w trakcie wojny, to musi tam po prostu zajrzeć, bo wtedy dopiero jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. I chciałem was spytać, czy to podejście profesora Szaroty właśnie, które włącza historie ludzkie, prawda? Włącza też taką historię dnia codziennego, socjologię w pewnym sensie. Czy to jest w ogóle takie podejście do historii, które was w ogóle jako autorów interesuje najbardziej? Bo tak sądząc po waszych bohaterach, sądząc po tematach, no to chyba tak. No my mieliśmy to szczęście, że interesujemy się historią i mieliśmy możliwość porozmawiania jeszcze z tymi ostatnimi żyjącymi świadkami tej wielkiej historii, prawda? Czyli 90-latkami, żołnierzami Kedywu, no właśnie Stanisław Likiernik czy Stanisław Aronson, którego pozdrawiamy, ma 100 lat. Rozmawiałem z nim wczoraj, mieszka w Tel Awiwie i patrzy na to, co się dzieje, też okiem takiego świadka i trochę też historyka. Czy Lucjan Wiśniewski-Sęp, czyli likwidator państwa podziemnego, czy Upłas, czyli ostatni żyjący, cichociemny, wówczas żyjący, już nie żyje. Więc mieliśmy i oni nam opowiadają swoją historię, no właśnie, anegdotami, opisują obrazki, to co węchy, smaki, dotyk, jak ta wojna wyglądała. No dla nas jest to pierwszorzędna pomoc, żeby później próbować teoretyzować, próbować ogarnąć ten obraz i napisać jakieś zdanie takie ogólne. Więc tak, no, skorzystaliśmy z tej szansy i to jest świetne. Znaczy, no, bardzo się cieszę, że nam się to udało. A co będzie dalej, ponieważ cały problem z tym pokoleniem polega na tym, że zaczynają powoli odchodzić, więc to będzie poważne wyzwanie. Nie tylko wy coś wymyślicie, ale wiesz, no to jest w ogóle problem, jak opowiadać o historii, skoro już nie ma tych uczestników. Ta druga wojna światowa stanie się czymś zupełnie innym, kiedy już nie będzie powstańców, nie będzie tych, którzy przeżyli obozy zagłady, etc., etc., prawda? No nie, to się w ogóle nie mamy co martwić. Przykład pierwszy z brzegu. No, pojawiły się badania profesora Figlerowicza z Poznania. Już wiemy, że Piastowie noszą w sobie geny Piktów, czyli prawdopodobnie jesteśmy Wikingami, że nasza pierwsza dynastia, prawda? Pojawia się coś takiego nagle, pyk, ale i kodem, rozpoczyna się nowa dyskusja. Ale z badaniami genetycznymi nie porozmawiasz. Ale możesz to opisywać w nieskończoność, prawda? Kolejne warianty historii Polski. Więc no tak, no nie będziemy mieć bohaterów do naszych rozmów, ale oni zostawili swoje materiały, swoje listy, wspomnienia. Pan profesor, który, no właśnie, bo pracujemy teraz nad tą drugą książką, jakby dopełnieniem tej rozmowy, oddał nam swoje szuflady, no, czyli swój największy skarb, oddał nam swoje dwie wielkie siaty IKEA pełne dokumentów. Bo to jest ta książka, której on nie napisał. Z różnych to jest powodów właśnie ten wątek, o którym mówiliśmy na początku, czyli listy tak. proskrypcyjne z 1944 roku, raczej jednak element wstydu, więc jak ją napiszecie, to zobaczymy, co się wydarzy. Nie, ale to zawsze jest tak, że wiesz, że były te listy i byli ludzie, którzy je tworzyli, ale również byli ci ludzie, którzy byli na tych listach, więc to są dwie strony. Ale to, o co pytałeś, no na pewno następuje teraz, dokładnie w tych latach, jakaś cezura pomiędzy historią mówioną i historią żywą, a historią tylko pisaną. I to jest jakiś przeskok i tym bardziej wydaje nam się warte uwagi, czy warte poświęcania czasu, takie troszeczkę to, o czym Michał mówił, czyli te anegdoty, czy zapachy, smaki i tak dalej, takie demitologizowanie tej historii, żeby zostały również w tym piśmiennictwie pewne inne podejścia, właśnie indywidualizujące, tak? Tak jak, zresztą ty chyba też się tym zajmowałeś w pewien sposób, można powiedzieć, pisząc tam o podróżnikach w Azji głębokiej. Więc przez indywidualne losy patrzyłeś szerzej. I to jest też nasze takie modus operandi, by przez te indywidualne losy, Szarota jest tego przykładem, ale również wszyscy nasi pozostali rozmówcy, bo nawet kiedy odnosili się do wielkiej historii, to zawsze przez swój indywidualny sposób patrzenia, żeby to zostało, znaczy, żeby ta historia nie była tylko domeną podręcznikowo-faktograficzną, ale również właśnie emocjonalno empatyczną, no tak bym powiedział tutaj, tak? Jeżeli literatura jest ciągłą nauką empatii, tak jak mówiła Olga Tokarczuk, to dla nas, ja nie jestem historykiem, Michał jest historykiem, ale historia jako dziedzina, to też jeden z wniosków z tego epilogu, który byłeś łaskaw cytować, historia jako narzędzie pamięci jest właśnie też narzędziem budowania w sobie empatii. Wobec osób, które były przed nami. Powiedzcie, Emil Marat i Michał Wójcik, w tej rozmowie naszej zgadzaliście się ze sobą, wy dwaj jako autorzy. Czy zawsze się zgadzacie ze sobą? Czyli krótko mówiąc, jak to jest, jak się pracuje? Dwa takie umysły pracują i spotykają się jeszcze z trzecim w dodatku, prawda? Tutaj z Szarotą czy z innymi. Do mieszkania naszych bohaterów wchodzimy jak Legion Rzymski, tarcza przy tarczy, ale jak zamykamy też wychodząc, to już bywa różnie. No tak, jesteśmy dwoma żywiołami. Emil jest filozofem, słusznie użył na początku naszej rozmowy świętego słowa klucza paradygmat, operuje paradygmatami, zdaniami, wysokimi aktami strzelistymi, takiego szerszego spojrzenia. Ja mam troszkę inny charakter, ale to wydaje mi się, że to pomaga tylko, no bo to jest trochę... No dobra, nie będę używał tego strasznego sformułowania, ale to jest tak, no dobry i zły milicjant przy rozmowach z bohaterami. To znaczy czasami tak do tego tak dochodziło, że Emil łagodził jakąś nić narracyjną z bohaterem, a ja już w tym czasie robiłem szarże 16 chówców krzyżackich pod Grunwaldem i atakowałem z drugiej strony. No i efekt tego później może być ciekawy, znaczy, no bo wtedy coś się dzieje z tym naszym bohaterem. No, to ewidentnie nam zawsze o tym chodziło. Poczuwasz się do bycia dobrym policjantem. Czy przynajmniej lepszym. Staram się zamieniać tymi rolami, żeby nie popaść w rutynę. Ale tak, no to często się oczywiście spieramy, ale najczęściej, czy na szczęście raczej nie przy rozmówcach, kiedy chodzi o te książki wywiadowcze, w cudzysłowie. Natomiast na pewno jest tak, że ta wersja, którą potem przedstawiamy do autoryzacji bohaterowi, no to już jest nasza opracowana taka wspólnie wersja, którą przedyskutowaliśmy, już mamy tam, przychodzimy z poobijanymi twarzami i to jest raczej już tak ułożone i oczywiście wówczas słuchamy uwag i tego, co chce zmienić bohater. Natomiast to tak, no to wydaje mi się, że to nie jest takie trudne, ta wspólna praca, przy czym oczywiście trzeba znać swoje ograniczenia. No i ja tutaj pod względem historycznym czy biegłości w archiwach i w przeczytaniu lekturach stricte historycznych, no to tutaj Michał wiedzie, który mnie ma co ukrywać. Dobrze, no ale no przecież te nasze książki to nie są książki tylko historyczne. No, oczywiście, historyczne. Znaczy, próbujemy no właśnie dodawać do tej historii no jednak inne smaki. I Emil w tym jest doskonały, no bo ma wrażliwość, której mi na przykład brakuje, no bo prawda, jako absolwent Wydziału Historii bardziej jestem zapatrzony w... Widziałem, że to jest nieznośne. Musisz to przerwać, bo to się robi nieznośna rozmowa dla słuchaczy. Tak wysoko. Słuchajcie, ta książka jest naprawdę świetna. Wywiad Rzeka z profesorem Tomaszem Szarotą. Duma i wstyd o historii, potrzeby i pamiętania. Agora. Czekam wobec tego na tą książkę, która powstanie na podstawie materiałów od niego, czyli listy proskrypcyjne z 1944 roku, kto na nich był, kto je tworzył i tak dalej, więc już wstępnie was zapraszam, jak ją napiszecie. Emil Marat i Michał Wójcik w pliku tekstowym. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Autopromocja. Horyzont jaśnieje od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Od poniedziałku, około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.